राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश महाराज आश्रम कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 24 सितंबर 2002 साय 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि मछली की तरह से तड़फन पैदा कैसे हो? संसार का मोह छोड़ने से होगा भाई, संसार का मोह रहते नहीं होगा। संसार का मोह छोड़ो, छूटेगा ये जब छूटेगा ही नियम है तो छूटेगा, उस उपाय इसको तो निहाल हो जाओ, ये रहेगा नहीं। बताओ पहले दिन में कहाँ आप थे, क्या कुटुंबी थे, याद ही नहीं है, ये याद ही नहीं रहेगा। ऐसा छूटेगा सब तो छूटेगा ही, तो उसको छोड़ने में जा दे, जो जरूर छूटेगा उसको पहले छोड़ दो, निहाल हो जाओ। मछली इधर हो जाएगी, भगवान का एक भगवान मेरे है नहीं है, ये करने से आप मछली छोड़ जाएंगे। वो प्रार्थना करो छोड़ने का, हमारे छोड़ता नहीं तो प्रार्थना करो भगवान से। प्रार्थना में बड़ा भारी बल है, पर आप करते नहीं, मैं क्या करें बताओ, करके देखो आप ऊंचे बढ़ जाओगे, आपकी स्थिति अच्छे मजबूत हो जाएगी। प्रार्थना करो, एक नई बात इसमें है, अंत में देखे प्रार्थना का, अच्छे प्रार्थना करो, जरूर फायदा होगा ये संदेह नहीं, पर तुम कहे आप करो तब होगा। पैसा हो जल पिए तब होगा, भूखा हो तो रोटी खाएगा तब होगा, अब बिना खाएगा नहीं होगा। बोलो पैसा मरे जल पियो भाई, जल पियो, प्रार्थना करो। लिखोड़ी है नई पुस्तक आई है, छोटी सी पुस्तक है, बहुत बढ़िया लगेगा, उसमें नहीं भी लिख सुन पाते, मैं मछली की तरह हो जाएगा। अब संसार को जो मोह है, मोह के कारण से यह दिशा हो रही है, जरूर हो जाएगा। संसार का मोह छूटेगा तो हो जाएगा, पक्की बात है, करके देख लो। नहीं मैं तो बस मेरे को पूछना कि हमने छोड़ दिया, वह तो नहीं फिर पूछो, मेरे को उलाना देना, क्या आप ठगाई करते हो? हमारे ठगाई के विचार है नहीं, भूल हमारी हो सकती है, आप तो हो तो, पर इसमें भूल नहीं है। अर्जुन को खास हो पूछा है, कहते थे ज्ञान सम्मोह नष्ट प्रनष्ट नया तो नष्ट मोह, अर्जुन ने यह जवाब दिया है, तो अर्जुन को छूटिया आप अर्जुन छूटेगा। एक बात सच्ची बात है, तत्प्रसाद आप कृपा सुनना, भगवान की कृपा का भरोसा जरूर ठीक होगा, एक संदेह नहीं। दूसरा प्रश्न है कि उत्तम पुरुष स्वन्य परमात्मे तुदारित है, भगवान ने अपने को अन्य बताया और यूं कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में ही रहने वाला हूँ। सब हृदय में तो हृदय में रहते हो, पीछे बताया दो पुरुष बताया, द्वावे पुरुष और लोक है खर अक्षर पीछे है उत्तम अन्य, तो वे खर अक्षर दो लोक में है तुम से अन्य हूँ मैं, लोग को छोड़ दो रही सीधी बात है, निष्ठा भी दो लोग में लोकेश में निर्धार निष्ठा खर अक्षर दो है, अक्षर शरीर है और अक्षर आत्मा है, यह लोक में है परमात्मा लोहू है, इस वजह से भक्ति लोहू है जागृत हो जाएगी, आत्मा पुरुष धन्य भक्ति जागृत हो जाएगी। शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। नहीं अन्य भी बताया और सबके हृदय में भी है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से, हृदय में नहीं है सब जगह है, सब जगह एक सुई तीखे तीखी इतनी जगह भी खाली नहीं है, हृदय में भी हूँ सब जगह हूँ, मया तत्व सर्व जगह दबे एकदम होते जा मया तत्व में दम सर्व सब में व्यापक है, सब में बाहर भीतर ऊपर नीचे यहाँ यहाँ वहाँ सब जगह परिपूर्ण तो सब जगह है, ऐसा अक्षर से अन्य है मैं चाहते हो तो अन्य कहने का तात्पर्य है, और मैं तो सब जगह हूँ मैंने खड़ा उसमें अलग हो जाए और दो मत और दो मत मेरे सामने हो जाओ और दो मत निहाल हो जाओ, ये बात है तो पुरुष बनने परमात्मा है तो जिनको परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा है, ये आत्मा है वो परमात्मा है, जरूर हो जाएगा करके देखो, करके देखो देखो दूसरे के अपने कर अपना स्वयं करके देखो, संसार का मोह छोड़ो, देखो रुपया पैसा मान बढ़ाई आदर सत्कार इसे त्याग करो भैया, हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया जगह तो देख रहे कर मत हो एक छोटे में नहीं हुआ, छोटे में न होगा नहीं छोट हो जाएगा, हो ही जाएगा जरूर बात है पक्की बात है सच्ची बात है। ये आत्मा और भगवान तो एक ही चीज है, आत्मज्ञान होने के बाद कुछ कमी रह जाती है और वो भगवान के प्रेम से ही दूर होती है, ये क्या बात है जब दोनों एक ही है, दोनों फिर मिल गया आत्मज्ञान से भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान अपना ज्ञान हुआ अपना ज्ञान हुआ भगवान का नहीं हुआ, वो आत्मा ही तो भगवान है, सभी भगवान है सब भगवान है, साधन करोगे तो बताया है साधन करो तो ये समझ में जरूर आ जाएगी सब आत्मा ही है सब परमात्मा है, साधन जब करे उसको चेताया है ढंग से चलो परमात्मा के शरण हो जाओ, हो जाओ सब वासुदेव है तो मैं भी वासुदेव हूँ, बिल्कुल संदेह नहीं है रत्ती मात्र का, तो फिर मैं किसका भजन करूँ किसका जप करूँ किसका ध्यान करूँ, हम कहे उसका करो भगवान का करो, ये नास्तिकता है समझे नहीं, आप वासुदेव हो इसमें संदेह नहीं है अनुभव नहीं हुआ है, आपको इस बात का अनुभव नहीं हुआ है, वो अनुभव के लिए हम कहते हैं है तो सब परमात्मा आप भी परमात्मा हो परंतु भूल में हो मोह संसार का है, आप संसार में लगे हो मोह में हो मोह में नष्ट हो मोह स्मृति लगता, अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हो गया तो भगवान ने छोड़ा नहीं छोड़ते नहीं नष्ट हो भगवान बोले नहीं उसी बात नहीं बोले भगवान उठा है ही नहीं बोले नष्ट मोह स्मृति लुब्धा तत्प्रसाद कल से वचन तब आप क्या करूंगा फिर भगवान जी उठेगा रास्ते पर आ गया, रास्ते पर आ गया वो नष्ट हो जाए, भगवान की आज्ञा पालन करो सब ठीक हो जाएगा एकदम। आप हैं परमात्मा पर आप जानते नहीं, आप जानते नहीं है परमात्मा। सुनी बात कहते सुनी बात काम नहीं चलेगा। बताया था घी है गाय में रहता हुआ घी खाए काम नहीं आता, गाय के काम आता है अलग घी गरी दिया जाए तो वही घी अलग काट कर दिया जाए काम, गाय में रहता गाय काम नहीं आता, वो तो आप भगवान हो काम नहीं आएगा कुछ। आप जब चेत नहीं करो तो क्या होगा, भगवान तो है इसमें संदेह नहीं है, आप भगवान से बाहर नहीं हो बिल्कुल। महान हत्या करने वाले कसाई है वे भी भगवान से बाहर नहीं है, भगवान से बाहर कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, परंतु इसी बात को जानो, जानने के लिए मोह छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने भी कहा भगवान ने पूछा नष्ट हो मोह, वो नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया देखो तो मशा पसा आप गई बात देखो। अरे बहुत अच्छा समय है बार, बहुत अच्छा मौका है, ये मौका हरदम रहेगा नहीं, ये याद हो बात, ये मौका हरदम नहीं रहेगा। इस मौके में चेत गया तो ठीक है, ऐसे दबे दी तो सत्य मस्ती नौ सीधी हावे दिन महती विनिष्ठी, अब से सुख है तो महान हानि है। ऐसे दबा दी सत्य मस्ती नौ चाय दिया वीर महती विनिष्ठी, चेत करो बात काम नहीं करेगा। हम भी भगवान है अभी अच्छी नहीं होगा, अनुभव करो अनुभव देखो, और अनुभव हो सकता है अभी अभी अनुभव हो सकता है, संदेह नहीं है कंचित मात्र संदेह नहीं। हमारे गुरु महाराज थे पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ तो हुआ नहीं, यहाँ सत्संग में आए हैं, यहाँ हमको इस बात का ज्ञान हो गया कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं गुरुजी की बात मानूं या यहाँ सत्संग की बात मानूं, क्या फर्क क्या है गुरु जी कह रहा मैं हमारे कह बताओ बताओ फर्क बताओ फर्क बताओ। पहुंचे पहुंचे एक बता पहुंचे बताओ संतोष गयी की दूरे एक ही छोड़। आशय है कि गुरुजी से ये बात मिली नहीं है और ये यहाँ बात मिली है, उनको क्या पता क्या कहा होगा, पर ये बात विलक्षण लग रही है, अब मैं क्या करूँ। तो विलक्षण काम करो यही बात, अपना अपना जीवन देव, अपना जीवन देव काम बनेगा जरूर बनेगा। मैं तो कहता हूँ ये बात भी मिलेगी नहीं, क्या भी काम करो अभी ठीक हो जाएगा ये बात भी मिलेगी नहीं, फिर तो बने समझेगा बहुत कम जगह मिलेगी समझे नहीं मिलेगी। ये इतनी बात भी आप कर रहे हो करके देखो होता है नहीं होता है, ऐसी बात भी मिलेगी नहीं, हमारे को नहीं मिले है भाई, मैं भी भटकाऊंगा जो है ये बात मिलते नहीं, कौन बताएगा बताओ। मारवाड़ी गया है किसी माँ ने सूट आई है छोटा तो दादा तेज किसी माँ ने सूट रही आओ बताओ। छोटा तेज होता है दूध तेज माने से उठाई आओ, ये बात भी मिलेगी नहीं जरूर पा जाओ। का कोई परवाह ही नहीं है। इतनी बात मैं कहता हूं, इसको लोग कहते हैं नंगा हुए नाचे, साफ साफ बात कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या आपसे लेना है, आपके बिना क्या बाधा है हमारे, बताओ, आप नहीं पूछो तो हमारे क्या हानि हो जा रही है, क्या बोलो। इस पर कहते हैं कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, आप लग जाओ सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से फायदा होगा, हो जाए कि होंगे, हो रहा है तो आप क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, कृपा करो, लगो सही, कोई बातों से कुछ नहीं होगा।